Trójka Polskie Radio, to już 6 minut po drugiej. W audycji Trójka pod Księżycem jest taki cykl słowa, słowa, słowa, a tu przed momentem absolutnie bez słów, bo czasami te słowa są niepotrzebne. A wystarczy na przykład uśmiech, spojrzenie i nie wiem, czy państwo wiedzą, no pewnie państwo nie wiedzą, no to proszę bardzo, niespodzianka. 63. urodziny programu trzeciego to właśnie dzisiaj, to wcale nie jest prima aprilis, a w studiu, bo dzisiaj będzie wielkie piękno, no właśnie, z pięknym człowiekiem, z moją przyjaciółką, to jest Baszka, redaktor Marcinik. Dobry wieczór. Albo dobrej nocy. Dzień dobry. Zaczynamy przecież nasze świętowanie tego dnia, więc witamy państwa i liczymy na to, że państwo nie śpią o tej porze. Beata Wolska przed chwilą wyściskała się tutaj z kolegami z linii nocnej i tak sobie myślę... Tytuł tej audycji Darka Bugalskiego, Linia Nocna, to w zasadzie też tobie jest bardzo bliski, ponieważ ty jesteś zdecydowanie nocną osobą. No. Kwitniesz tak, nocą? Tak los chciał. To nie jest wybór. Nie? A myślałem, że... Zaskoczony? Tak, dokładnie. Naprawdę. Nie, w jakimś momencie polubiłam nocę oczywiście, ale wiesz, no to jest równowaga między dniem a nocą, między snem a jawą i tak dalej. Patrzę na dobór konfekcji Radio Teatr Wyobraźni, ale tutaj zdradzimy. Dzisiaj ubrana na czarno. To jest tak, że jesteś czarna jak noc i słodka jak grzech, jak kawa? Czarna jak noc bywam tylko od czasu do czasu, kiedy zależy mi na tym, żeby wygodnie być ubranym. Wtedy nie trzeba dodatków wymyślać, kolorystycznie. Dobra. Będę wchodził w słowo od czasu do czasu. Słodka jak... Jak grzech. A, jak grzech? Tak, no mamy noc, to możemy sobie pozwolić na takie frywolne... Pamiętaj... Jak lody waniliowe. O tych słodkościach też będzie, ale kurczę, wątek. Miałem przed chwilą o coś cię zapytać, ale to może... O grzechu chciałeś porozmawiać, a to jest dosyć delikatny temat. Dobrze, to o tych grzeszkach później, ale chciałbym dzisiaj cię zaprosić do tego, ponieważ słuchacze znają cię przede wszystkim od strony słowa, a przecież zaczynałaś w redakcji muzycznej, prawda, programu trzeciego, w związku z tym... Te twoje ukochane piosenki, do których masz ogromny sentyment, dzisiaj będą pojawiały się w audycji. Tak? Mam lub miałam, czyli kiedyś bardzo je lubiłam, a z czasem pomyślałam, że właściwie to już nie będę ich odtwarzać. Nie grać, bo ja nie gram, ale nie będę ich odtwarzać, bo są vintage, bo są kompletnie nieprzystające do naszych czasów, ale wybrałam właśnie z tamtej epoki, z tamtego czasu, kiedy byłam na pograniczu redakcji muzycznej i tej, no powiedzmy, kulturalnej czy literackiej. No i myślę, że państwu się to spodoba, bo to jest ten czas, który państwo bardzo lubią. Ja to wiem, bo słucham na przykład muzycznej poczty UKF i wiem, o co państwo proszą. Ale my lubimy przecież tutaj retro i vintage. Więc może tak, zacznijmy od pierwszego twojego wyboru. No artysta też mnie bardzo bliski. Okej, a mógłbyś powiedzieć, czego słuchaliśmy na początku? Bo to było piękne par excellence, że się tak wyrażę. Bo jeżeli to jest Wielkie Piękno, to jest jeden z moich ukochanych filmów, to takim drugim filmem bez wątpienia jest też Wielki Błękit. I muzyka właśnie z tego filmu przed momentem się pojawiła. Czy to Sorrentino? Nie, to Wielkie Piękno. Aha. Ale teraz mówimy na razie o filmach. Proszę tutaj, nie, to ja tutaj dzisiaj rozdaję karty. Kto prowadzi tę audycję? Proszę państwa, to jest Wielkie Piękno Michała Żołądkowskiego. Nie sprzeczajmy się. Dzisiaj, żeby była jasność, pół żartem, pół serio. No właśnie, wracając do filmów, audycja. Pierwszy artysta, Nick Cave. Dlaczego ten utwór i dlaczego na początek taki wybór? Bo właśnie wtedy zakochałam się w filmach Wima Wendersa. Mhm. Czyli kiedy? No to były lata wczesne 90. Myślę, że też są ci bliskie. A właśnie ten film Until the End of the World, pochodzi z 91 roku. I z tego co wiem, to masz bardzo miłe wspomnienia z tamtego czasu. Bardzo. I pomyślałam, że to będzie takie wyjście naprzeciwko prowadzącego tej audycji, a z drugiej strony fantastyczne wspomnienie, ponieważ Wenders też od strony muzycznej miał genialne pomysły

Grzybianek na gitarze basowej. Zdeszek Krzywański, gitara. Sławek Dziewzięcki na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery. Na, na, na, na, na, na, na. Jeden minut po drugiej w programie trzecim Polskiego Radia. Wielkie piękno urodzinowe, 63. Jesteśmy tutaj live z Baszką, który jest gościem specjalnym tegoż programu, tej audycji. I również pojawiają się utwory ze studia Agnieszki Osieckiej. Kto dzisiaj wystąpi, to do tego na pewno jeszcze wrócimy i to państwu powiemy. A wracając do filmów jeszcze, o których wspominaliśmy, twoje trzy ukochane filmy, filmy życia. Wiesz, to jak z mężczyzną. Musi być jeden. Pół żartem, pół serio. Wspominaliśmy już dzisiaj. Tak, właśnie stąd się wzięła idea moich audycji. Pół żartem, pół serio Wajdera. To jest najfantastyczniejszy film na świecie dla mnie i to mi wystarczy. Proszę pani, bo to jest tak. Często robisz scenę w życiu? Sceny? Tak. Bo jesteś osobą... utożsamianą z teatrem, tak? Nie, ja robię sceny w życiu. Nie, nieustająco. Słynę z tego. Że na przykład, ale bardziej jest to właśnie komedia czy dramat? Wiesz, no, chociaż bardzo blisko od komedii do dramatu. Ja myślę, że dla innych, tych, którzy oglądają, jest to komedia, dla mnie dramat. Mhm. W jakich sytuacjach? Na przykład ostatnio. No jak się boksuje z nieporządkiem na terenie. Nie jestem w stanie pogodzić się z tym, że nie można po sobie pozbywać szklanki, dosunąć krzesełka, wyrzucić papierka do papierów, a nie na przykład do metalu i tak dalej. I czyli wtedy... w twoim pokoju jest tak niebywale czysto? Czysto może nie, ale jest porządek. Wiesz, czysto to ja musiałabym sprzątać przez rok. No ten pokój, państwo nie widzieli pokoju i Baszki. Ale to jest tak, że jeżeli musiałabyś szybko z tego pokoju zabrać trzy rzeczy, bo chcę takim systemem trójkowym cały czas dzisiaj w trakcie audycji się posługiwać i ten system stosować, to co byś od razu zabrała z tego pokoju? Trzy rzeczy. Klucz, torebkę i ukochaną książkę. Czyli klucz, wiadomo, że jeszcze wrócę. No, może. Może. Dobrze, bo... to jest audycja przede wszystkim muzyczna i tak też chcielibyśmy cię poznać. Wybrałaś utwór Jelonka z pięknym głosem, jednym uważam, że z najpiękniejszych polskich głosów męskich. Prawdziwie męski głos, tak. To jest głos Piotrusia, czyli Piotra Frączewskiego. Tak powiedziałam w zdrobnieniu, ponieważ miałam wielką przyjemność przyjaźnić się z nim. Powiedziałam miałam, bo teraz, kiedy jest już... na emeryturze i nie udziela się publicznie, nie spotykamy się, bo oczywiście spotykaliśmy się wyłącznie w radiu albo na jednym wyjeździe, czyli w Szklarskiej Porębie. To był nasz ostatni wyjazd z całą trójką. W 20 roku, na miesiąc przed pandemią. No więc wtedy spotykaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy się. On czytał mnóstwo naszych książek i naprawdę bardzo, bardzo sprzyjaliśmy sobie nawzajem. No i tyle. No a poza tym fascynował mnie właśnie jego głos. On, no nadal wspominam go jako wspaniałego mężczyznę. Niewysoki, o niewielkiej ilości włosów, proszę państwa, nie wiem jak to określić, ale z taką zaczeską, nie zaczeską, no dobrze, dlatego chodził w czapeczce, takiej czapeczce, jaką ty znasz, z daszkiem. W takiej bejsbolówce. Tak. Bo ty jak tak mówisz teraz akurat o Piotrze Franceskim, ale tak wyczuwam taką nutkę, ty kochliwą osobą jesteś. Bardzo, bardzo, tak. To raz na miesiąc. Czyli ballady i romanse? Tak. Z romansami gorzej, ale ballady tak. Ale to akurat nie będzie ballada ten utwór? No, chyba nie będzie to ballada, ale będzie to niewątpliwie aria. Aria, ale... I to może proszę za dużo nie mówić. Proszę? Proszę ładnie zapowiedzieć. Proszę państwa, to będzie aria ze Strasznego Dworu. Najsłynniejsza, bo z kołuby, jak wiadomo, basem wykonywana. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak synut, zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapieje kur, dnie w sąd szedem tych rur. Dziś zbudzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie maluwidła dwa na wzgręcie wasze mieli. Nie czyni kapra prababka ta, ta pcha prababku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z lamp, gdy pieje kur i już w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki, strach waści, nie? Zażyj tabaki. Zawsze jest za co dziękować. Za co dziękować? zawsze jest za co dziękować. Choćby tak, dzień czyniąc. Zawsze jest za co dziękować. Dziękczynne słowa, ale pomiędzy delikatna kwestia dotyka pieniędzy. Tak się to porobiło, że licznie ich przy mnie nigdy nie było. Może mikro jednak przykre. Zawsze jest za co dziękować. Trójka Polskiej Radio, my akurat nie zamierzamy zrzędzić. Spięte oczywiście z koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Takie utwory też dzisiaj do czwartej będą się pojawiać. Gościem audycji Wielkie Piękno, Baszka. Powiedz, a jeszcze wracając do Piotra Franceskiego, którego głos pojawił się kilka minut temu, to dzisiaj atrakcja urodzinowa, prawda? Po 23. Mm-hmm. Z Piotrem. No właśnie, tak przy okazji no, warto zaanonsować. Tak, oczywiście, fantastycznie, dziękuję. Teatrzyk Zielone Oko z 77 roku, kiedy Piotruś był jeszcze bardzo młody, czyli po szkole, czyli młodziutkim takim głosem jeszcze męskim przemawiał. I on gra, no powiedzmy, no, rolę, no dobrze, jedną z dwóch głównych, czyli takiego psychoterapeuty, psychologa, który, ja nie powiem, ale wszyscy już wiedzą, bo wielokrotnie powtarzaliśmy ten akurat Teatr Zielone Oko pod tytułem Nomen Omen, gabinet powtórzeń. Czyli taka radioterapia, tak? Na koniec dzisiejszego dnia po 23. Zapraszamy. No. Tak, tylko z pewnym ostrzeżeniem, żeby nie przesadzał psychoterapeuta, bo może to się nie najlepiej dla niego skończyć. Mieliśmy przed chwilą do czynienia z dźwięk czynieniem. Powiedz trzy dźwięki, które kochasz. Dźwięki? Tak, dźwięki. Dobrze. Prawdziwy męski głos. Ptaki o poranku wiosennym, ale takim bardzo wczesnym, na pograniczu nocy, kiedy jest naprawdę jeszcze ciemno, no i szum morza. Dobrze, to teraz jeszcze trzy dźwięki, których nienawidzisz. Potworny hałas, bardzo wysokie tony, szczególnie kiedy właśnie kobiety na przykład rozmawiają na ulicy przez telefon zwany komórkowym. I No, takie skrzypienie, a to nikt tego nie lubi. Na przykład paznokcie i papier. Albo blacha jakaś. Dobrze, to teraz będą dźwięki, przeniesiemy się do roku 1492, trochę daleko. No tak, tak, tak. Wstecz. Tak, tak, ale to było wspomnienie tego oto roku, czyli film, kolejny film, bo wybrałam sporo utworów właśnie z filmu. Ciekawe dlaczego. Skoro audycja to wielkie piękno. No właśnie, prawda? Taki przypadek, zupełnie nie skojarzyłam. Czyli mamy dzisiaj do czynienia z soundtrackiem Baszki. W jakimś sensie. Cóż to będzie? No właśnie. To po angielsku to się nazywa Conquest of Paradise. Mhm. Fatalnie przetłumaczone na język polski jako wyprawa do raju, podczas gdy było to po prostu zwykłym, najzwyklejszym, bezczelnym podbojem tego cudownego świata, który myślał Kolumb, że jest Indiami, a był Ameryką obecną. No więc był rok 1992, kiedy uczczono ten właśnie zacny gest właśnie wydaniem... Ale tak sobie myślę tak przy okazji, że to jest taka historia, która mówi, że nie bójmy się pomyłek. Dobrze, tak. Bo tak człowiek możemy sensownie trafić. Poniekąd tak. On się no, rzeczywiście... No znaczy tak, dopiero teraz zrozumiałam, co masz na myśli, okej. Ale co, o czym mówiłam? O tym mówiłam, że z okazji tego 500-lecia podboju tamtego kontynentu zrealizowany został przez Ridleya Scotta, a jakże film, pod tytułem, który już padł. No i właśnie, muzykę do tego filmu napisał. Z tym pisaniem to też bym się troszkę powstrzymała, bo podobno nie znał nut. Więc jak on pisał, nie wiem. Więc stworzył Vangelis. Vangelis, który zresztą niedawno umarł, bo w 2022 roku. I jest to absolutnie vintage. Właśnie. To słowo już padło, ale to jest już taka muzyka, której naprawdę się nie komponuje, nie pisze, nie tworzy. To brzmi bardzo staroświecko, bardzo patetycznie. Ale wtedy ja byłam w tym absolutnie, no skoro była mowa o zakochaniu, bo ja się zakochuję nie tylko w mężczyznach, ale w różnych zjawiskach tego świata. No więc byłam absolutnie zakochana i wielokroć sobie to mówi się wielokroć czy wielokroć? Dobrze, sprawdzimy. Polonistko. Odtwarzałam. No a oczywiście odtwarzane właśnie było to w Trójce namiętnie, chyba głównie przez Niedźwiedzia. O, to namiętnie. A zresztą Niedźwiedź też dzisiaj się pojawi na antenie. Tak. Najpierw pojawił się, co już anonsowałam, w Trójce pod Księżycem na naszych korytarzach. No i nie wiedziałam po co. Miałam nadzieję, że po to właśnie, proszę państwa. No ale nie. Na razie był tylko w sprawie pewnie spotkania się z kolegą dyrektorem. To posłuchajmy. Jak to się mówi, jest Trójka. 63. urodziny, jest wielkie piękno, jest w studiu Baszka, są momenty. Hello. Thank you.

Trochę się naprzestawią na początku, jeżeli chodzi o skład zespołu Stanisław Sojka. Ja mam sprawę ułatwioną, jednym słowem, Baszka dzisiaj w wielkim pięknie gościem. I również jej utwory, i także utwory ze studia Agnieszki Osieckiej, ze wspaniałych trójkowych koncertów, stąd i tolerancja Stanisław Sojka. Trzy cechy, które cenisz u ludzi. Lojalność, uczciwość, wierność. A myślałem, że skoro wymieniłaś pół żartem, pół serio, że poczucie humoru też tutaj się znajdzie. No to jest podstawa, no bez tego w ogóle nie ma człowieka. Kiedy się uśmiechasz? Zawsze. Nawet przez łzy. Obawiam się, że przez sen też. Dobrze, to teraz przejdźmy do jeszcze jednej rzeczy, bo ponieważ tak sobie przed chwilą pomyślałem, że w zasadzie tej nocy tutaj wielkim pięknie jesteście jak taka wisienka na torcie, a zresztą zostaliśmy tutaj poczęstowani takim torcikiem bezowym. Beata Wolska, która realizuje, też się przed chwilą zajadała słodkościami. Jeżeli chodzi o... Proszę Państwa, bo on miał 5 metrów ten tort nasz urodzinowy wczoraj. Wszyscy się pożywili. Jeszcze wzięli tak zwany doggy bag. To jest tak, jak kiedyś w utworze Goles Orkiestra, gdy widzę słodycę, to kwicę? Jeżeli chodzi o mnie, to tak. To jest kwi. Absolutnie, tak. Zachowuję się jak taki właśnie, no może nie to zwierzę, które teraz wymieniłeś, ale jak taki... No wiesz, no patrzysz na mnie, a tutaj sama słodycz, nie? No to już... No, Michałek. No proszę, ach, Michałki, tak, uwielbiam, ale w białej czekoladzie. No oczywiście. Ale... Właśnie, jeżeli chodzi o słodycze, to zawsze? Tak. Cud, że jeszcze żyję, bo z takiej ilości, przy takiej ilości tortów, ciastek i lodów codziennie, to powinnam już dawno zamienić się przynajmniej w taką potężną kulkę, która się toczy, a nie przychodzi. Bo kuchnia to jest takie miejsce, do którego rzadko zaglądasz. Kuchni nie mam. Nie. Zlikwidowałam kuchnię, uznałam, że jest niepotrzebna. Serio. A łatwo jest się ugotować? Och, mnie tak, ale ja nie umiem gotować. Mhm. Dobrze, to w takim razie trzy potrawy, które uwielbiasz, których oczywiście nie potrafisz zrobić, ale zawsze chętnie przyswoisz. Ja na przykład u mnie to makaron zawsze. Tak. W każdej postaci. Tak, no więc makaron byłby number one. Mhm. Chociaż ex aequo z jajkiem w dowolnej postaci na śniadanie, pod warunkiem, że ktoś to przygotuje. To już były dwie potrawy. Makaron. Właściwie to lubię. Już wiem, co A lubię. Co na przykład na kolację, bo ponieważ zdradziłaś, a mówimy dzisiaj tutaj tylko i wyłącznie prawdę, że jesteś osobą niebywale kochliwą, no to wspomniałaś o tym śniadaniu, ale wcześniej jest jeszcze kolacja. No to pomiędzy to już jest, no wiadomo, to jest noc, ale co na przykład na kolację? No jestem nietypowa, bo ja jadam obiad o kolację. W związku z tym, no jestem, że tak powiem, praktyczna. Więc to, co myślę, na obiad... Że śniadanie na kolację, tak? To znamy klasyka polskiego kina. Tak, absolutnie. Ale nie wymieniłam prawdziwie ulubionej mojej potrawy. To są młode ziemniaczki z masłem, koprem i podlewane oczywiście kwaśnym, takim bardzo prawdziwym, tłustym, krojonym mlekiem. No dobrze. To teraz będziemy spożywać dousznie potrawę muzyczną, którą tutaj dla nas przygotowałaś. Sting. Cofamy się o 10 lat, bo byliśmy w 92 roku. I teraz będzie film kolejny, w którym pojawi się tylko, to znaczy na ścieżce muzycznej, dźwiękowej pojawi się tylko jedna piosenka w wykonaniu Stinga. Za to fantastyczna. I tak jak powiedziałam, że niektórych już nie słucham, bo zbyt staromodne, tak ta jest evergreenem. Absolutnie jest na zawsze. A pochodzi z filmu pod bardzo dziwnym tytułem Brimstone and Treacle. Bardzo ciężko to wymówić. Syrop z siarki i piołunu. No nie wiem. Na pewno to był thriller podobno, ja tego nie widziałam. Thriller nie widziałam, ale Sting tam właśnie śpiewa. I co? Pogwizduje oraz stepuje. If